65. Sure, Sure Talaq. Medine'de nazil bolgan 12 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Ümmetinge eytkin ki, siler ayallarınlarını talak kılsanla, onlarının iddetiye layık peytte, yani paklık halatı da talak kılınla. Nesep arlışıp ketmeslik üçün iddetini sananla. Perverdigarınladın korkunla. Onlarının iddeti toşmuğuca, onlarını üylerden çıkarıp etmenle. Onlar mı üyden çıkmasın? Onlar fakat uçuk payış kılısıyla andın, hedni icra kılış için çıkıdı. Yani şu Allah'ın kanunudur. Kim ki Allah'ın kanunudun halkı getirdikken, o özügüz zulüm kılgan bulut. Sen bilmeysen ki, Allah şunundun kiyin, yani talaktın kiyin, birer işini meydana keltirişi mümkün. Onlarının iddeti toşkan çağda, onlar bilen çıraylıkça yenişinla, yaki onlar bilen çıraylıkça üzülüşüp gitinla. Yenişkan, acıraşkan çığınlarda, aranladın işki adil güvahçine güvah kılınla. Hudalık için doğru güvah bulunla. Bunun bilen, yani bu hüküm bilen, Allah'a ve ahiret günüge iman etkan kişiye vez nesiyet kılınıdır. Kim ki Allah'tan korku diken, Allah onunla çıkış yolu verir. Allah onunla oylumağın yerden rızık verir. Kim ki Allah'a tevekkül kılsa, Allah onunla küpayı kılıdır. Allah hakikaten maksidigi yeterliydi. Allah hakikaten her bir nersi üçün muayyen miktar, muayyen vakit belgilidir. Ayallarınlarının içindeki heyzidin ümidini üzgellerdin şübihidi bulsanla, yani yeşi çoğun bulgallıktın heyz körmeydiğallarının iddetinin kançılık bulduğallıkıdın şübihidi bulsanlar, onlarının iddeti 3 aydır. Kiçiklik edin heyzi körmügellerinin iddeti hem 3 aydır. Hamıldar ayallarının iddeti meyli koyu bitilgen bolsun, meyli eri ölüp ketken bolsun, boşuniş bilella tügeydi. Kim ki Allah'tan korku diken Allah onun işini asallaştırıp verirdi. Yani şu Allah'ın silergin nazıl kılgan hükmüdür. Kim ki Allah'tan korku diken, Allah onun günahlarını yok çıkarıdı. Onunla katlı savap verirdi. O koyu itilgen ayallarınlarını, kudurtunlarının yetişçe özanlar oltırvatkan cayınlarının bir kısmı da oltırgızınla. Onlarını tenlikte kaldırış için ziyan yetküzmenle. Yani onlarını çıkıp yetişke mecburlaş için turalgı cahettin, nefiki cahettin kısmanla. Eğer onlar hamıldar bolsa, boşanğanga kadar onlarının teminlenla. Eğer onlar siler üçün balılarınlarını imit berse, onlarının imit hakkını verinla. Hakkani asasta öz ara meslehetleşinla. Eğer fikirde kilişelmesenla, o balını başka bir ayal imitsin. Bay Adem ayalını ve balısını özünün baylıkına yarışa teminlesin. Rızkı tar kılınan Adem Allah'ın onunla berginine yarışa teminlesin. Yani her Adem özünün ihtizadı ehvalığı yarışa haracet kılsın. Allah insanını pekat takıtı yitirgan işkıla teklif kılıdı. Yani pekir Adem'ni bayını teklif kılgan işka teklif kılmaydı. Allah kıyınçılıktın kin asallıkını berdi. Yani pekirlıktın kin байлықны береді. Нұрғын шәһәрінің ахалылары Пәрвердігарының вә оның пайғамбірінің әмірін баш тартты. Олардан қаттық хисап алдық вә оларны қаттық жазаладық. Олар қылмышларының вабалын тетеді. Оларның қылмышларының ақыбеті зиян тартыштан ибарат болды. Алла оларға ахиратта қаттық азап тайярлады. Әй иман етқан ақыл егілері! Аллахтың қорқыңла! Алла сілерге Құранны назыл қылды. Иман етқан вә яхшы әмәлләрні қылғаларны қараңғылықтың нұрғы чықырыш үшін сілерге Аллахның рүшен аятларыны тилават қылып бердіған пайғамбарны әбәтті. Кімки Аллахқы иман етедікен вә яхшы әмәл қылыдекен, Аллах оны асыдын өстанлар еқіп тұрдыған жәннәтлерге керекізуді. Олар жәннәтлерді мәңгі қалыды. Аллах оларға есіл рызық, яғни жәннәтке рызық вә неғметлеріні берді. Аллах етті асманны яратты. Зімінному асманларға оқшаш етті қылып яратты. Аллахның әмірі оларының арсы да жари болып тұрды. Сілерге бұны бүлдірішін Аллахның әмігі қадыр ішкелдегіні вә Аллахның әмін әрсіні толық белі дағалықыны белішіңлар үшіндір.